İstersen öldür beni, kalbimi kırmadan gitmeden önce son bir kez daha. Koy mezara beni zaten, gittiğinde farkım kalmayacak ölülerden. Hatırlıyorsun değil mi seni tanımak, benim cennetimdi çünkü senden. Önce cehennemdeydim, geliyorum yeniden. Düşemem o deliye ben, o yüzden sadece elimden tut. Gerçekten alamıyorum kendimde, sen yokken, ellerin yokken ellerimde. Hatırla yaralı bileklerimi öpmüştün, gözlerinde parıltı vardı. Bu dünyadan değil gibiydin sen, başlı başına benim hayalimdin. Rüya mıydı hepsi bilmiyorum ki, ama uyanmak istemiyordum. Yemin ederim ki o kadar güzeldi ki o günler. Sahil kenarında sen ve ben, dünyaya fazla geldik sanırım. Tanrı sonunda aldı ellerimden seni. Kaybettim tek varlığımı, farkındasındır artık. Eskisi gibi gülemiyorum, çünkü gerçekten kalbinde miyim bilemiyorum. Yanımda mısın bilemiyorum. Beni seviyor musun bilemiyorum. Üstündeydik seninle, tüm dertleri unutmuştum sanki. Yüzüm gülüyordu ölesi ama bitti her güzel şey gibi bu da. Sen gidince eski benliklerimizi gömdük sanki. Eskiden böyle davranmıyordun, eskiden böyle davranmıyordun. İkimizin de hatası vardı belki de, bilmiyorum. Hapları içmek elimden gelen tek şey, sensiz yürümek çok yalnız hissettirecek biliyorum hayatımda. Her günümde gitmesen olmaz mı? Yanımda biraz daha kalsan. Sensiz kendimle değilim, sadece kalsan yeniden yanımda. Eskisi gibi sarsan ellerinle kalbimi, kurtarsan attığın derin denizden ruhumu. Sensiz kanserinin dönüşüktü kalbim. Sanki kayboldum, yıldızları saydım gökyüzünde. Her yıldızda seni gördüm, söz olsun diye değil. Gerçekten seni gördüm, belki de hastayım zihnimden. Belki de özledim delicesine, belki de bekliyorum melesiye seni. Sadece gitme gelirsen, sonsuza dek yanımda kal.